Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шчыра вітаю шаноўных слухачоў радыё Рацыя. Адкрываем сёння новую рубрыку «Беларускае золата», у якой будзем гаварыць і разважаць пра разнастайныя нацыянальныя скарбы Беларусі, матэрыяльныя артэфакты, прыродныя аб'екты, культурныя з'явы, архітэктурныя помнікі, духовыя здабыткі бацькаўшчыны, што ляглі ў залаты фонд нашай гісторыі. Пачаць хочацца з такой вялікай каштоўнасці, як крыж Ефрасініі Полацкай. Хто быў яго стваральнікам? Гістарычныя крыніцы даводзяць, што майстар Бог Шалазар. Магчыма, рукой яго вадзіў сам Господ. Прынамсі, корань прозвішча Залатара досыць яскравы. Паводле даследнікаў, крыж-шэдэўр быў зроблены ў 1161 годзе для захавання хрысціянскіх рэліквій, якія былі прысланы Ефрасініі, старажытных Канстантынопалю і Іерусаліму. Шасціканцовы крыж сімвалізаваў пераход ад паганства да хрысціянства. Добра ведама, што знак такой формы азначаў бога сонца Ярылу. Наколькі такая трансфармацыя была арганічнай? Па тым, што нават у сённяшнім нашым беларускім народным хрысціянстве так шмат язычніцкіх абрадаў і традыцый, можна думаць, што гэта было досыць натуральна. Да ўсяго шасціканцовым быў так званы патрыяршы крыж. Крыж, які зрабіў па замове Ефрасініі Богша, ад пачатку стаў цудатворным. Свяціўся ў непраглядной цямрэчы, лекаваў хворых, знявернымі знясіленым вяртаў надзею і сэнс быцця. Каб убачыць гэты цуд, у горад над заходняй Дзвіной пацягнуліся шматлікія паломнікі. Сакрэт крыжа раскрываўся досыць проста. У ім знаходзілася часцінка хрыстовай крыві з той папярэчыны, на якой быў укрыжаваны збаўца. А надзвычай цікавая інкрустацыя і багатая аздоба зрабілі яго сапраўдным шэдэўрам ювелірнай справы. У даўжыню крыж меў 51 сантыметр. Да драўлянай асновы на пярэднім і адваротным баках былі прымацаваныя залатыя пласцінкі, каштоўныя камяні, намаляваныя на шкельцах і малях выявы святых. А яшчэ рэліквію аздаблялі пазаложаныя срэбныя пласцінкі з напісамі. Адзін з іх змяшчаў праклён таму, хто наважыцца ўкрасці святыню. Ніхто не ведае, ці дзейсны ён дагэтуль. Па логіцы рэчаў такія з'явы не маюць абмежавання ў часе і прасторы. Неаднаразова ўнікальны крыж пакідаў сваю радзіму сабору Спаса Ефрасініўскім манастыры, дзе ён захоўваўся, але вяртаўся ў старажытны Полацак. Крыж трапляў у розныя рукі смаленскіх князёў, маскоўскага валадара Васіля III, праваслаўных уніятаў, езуітаў, напалеонаўскіх ваякаў. У 1928 годзе Вацлаў Ластоўскі, адшукаўшы крыж у Полацку, перавёз яго ў Менск. У другую сусветную вайну рэліквія некаторы час знаходзілася ў магілёўскім будынку зямельнага банку, адкуль загадкава прапала. Версіі знікнення было некалькі, але ніводная пакуль не пацверджана. Дзе знаходзіцца зараз гэтая беларуская святыня, дагэтуль няведама. Адзін знаёмы мастак неяк паказваў мне ілюстраваны каталёг аднаго з расійскіх музеяў. На адной з старонак гэтага выдання было змешчана фота футарала аналагічнай формы. Крыж Ефрасініі Полацкай – гэта наша чаша Грааля. Ніякай нават дасканалай знешняй копіяй яго не заменіш. Пакуль арыгінал не вернецца на Беларусь, ні даравання, ні любові, ні вольнасці нам не дачакацца. Ёсць падсведамае перакананне, што гэты хрысціянскі артэфакт менавіта там, на ўсходзе, дзе ў нетрах расейскіх, бяскрайніх і бяздонных, сталічных і правінцыйных сховішаў, у глыбокіх сутарэннях, вялізнымі гурбамі і стосамі, складзе нынясвіжскія габелены, любчанскія кнігі, слуцкія паясы, карэліцкія шпалеры і многія іншыя скарбы нашага вялікага княства. Калі крыж вернецца на радзіму, беларуская гісторыя пойдзе зусім іншым шляхам. Гэта была праграма «Беларускае золата». Да новых сустрэч у этэры радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович, «Беларускае золата».